معنى صفتك هالصفتك ثابت لا يتغير بحسب أوك ذات صفتك واقتزاعك. هس معنائك لحظي هس وقت مثلا عاقل زاري وجوفي زاري ممكن لحظي ولي عالم عاقل صفتك ثابتة بوي أو قاعدة درسنية شو صفت مش بلا صفت مشبهة يا مشبهة دلالة سر اسم لك أو هيش ولكن باقي صفتكان حتما دلالتنا قال سر محدود بون الزوال نا وانيا بلك بعض وقت هر صفت فاعلة دلالة سر وصف ثابتك بعض وقت دلالة سر لحزي بتاع فقط آمير بحسب مفهومك ومعنى حالة صفتك جورا جورا مشرك كأويجرية صفة فعلية معناه وني يعني يقدف عشك أنجان دانا يقدف عشك أنجان دانا ريت مشرك تنج دفع عش أنجان دانا ريت مشرك هو خصلة بوي مشرك تنك زاد صفة الشرك أوسع هاد بوجورة كافر يقدف عد خصلة كفر ليو أنجان دانا أخر جانا كم وقتي تو حقي ايجي من كم برخوا قبولي بكم لبرابر يوسم اما خصلتي كجلوي في الجلوي الكفري درس بمناو مكافر كافر مخلد في النار ظالم فاسق او شيء كده اذا ديلك بالنسبه لبعض اصلاحات في وما ليس كان موانيه ابو سريك امانه لهجه مجرم فاسق ظالم اتواني الراس لجي كافر ادم يعني وقتي ام وصفه لعوا بكاري بريه يتري حالتي استمراري فيا كده يك دفعة من بنا حقنا وشاريكم تو لتو ترشان تو ربو اما الظلم يتم كده بلا ظلمتك ولي ايا من ظالم بو مظالم نا خالينا اينا ولا نو مظالم ظلم كده ولي نو مظالم شو وقتي بيجي بو ظالم يعني وصفتك همشي لبر أوصيك هكذا يعني هيتش وقت جائز نيا بو فلانا إنسان كأجر جار جارك عدل أنجام غا مسلمان إيجي شهادتين بزوان إيجي بيجي عادل فانوي تخصفتي شخواي متعال باوجودة ما بكار يوابو مشرفكا دو نفر عادل لمشرفكا فياك مقداري كثقه درس وفية بو أهل إيمان لما سوي التريجي مثلا واقعا ضعيف فقه شافعي إيجي عادل لجعفري هروس عادل لشافعي ولي أما كما نولا لمشيكي شرواسا في دوبي مش واقعي ديني بسبب الإنسان أوصل القرآن للسنة المسلم بيكي نا لكتي والجوزر بنا بني كافي ديان بلا ولا أجل اشتباهاتي هسل عقايدة فسق نية راسك حقيقة وأزاني هج أو مفسق نية وإشكالي نية أختي أما هل نقل بو آخر بو وكا مسليك مربوط بهزاران مسلي در حيفا أجل وقت نو أما سلمي لهم أصلا خاص ما شيء إنسان كان بديد قرآني بديد حديثي ما شيء إنسان كان نديد فقهي ونظامي كلامي أمانة نا زريفترين إنسان نقرر لنا وباقية لا هاتش المتهم كليان بمن ممكن عارف من زريبه لنا وتوافق الإسلامية فقط عرفاء خاص لو جنب الدين حاليبون خاص الإنسان حالي خاص حاليبون ك خواهي متعال شون إنسان لأناسي كأو نمونة كي مثال زريفة كي مولاناس لمولد شوانة كي داستان حضرت النساء وعلى نبينا وعلى نبينا أي أو هر أقول نيجنو إتر برينا سر بحثة كانت ما بلا جان بلا غير نحن همور إيمان جمعو قزيدة غير زي إمام من أما داخل إسان مترح عنه وجود المنوى بوشي مسألة ديسة إذا جيز واقع عنه إسلام النقوة كان لمكة ويا فرموتة أجر مباحث سياسي وشتيج متحمية وبعنوان ترافيك جنبي سياسي قريبة هريانية أما كأنه بإشكاله نا حتما وابي إيه لعوامل إشكالي نا أجر خويتيك المسائل السياسية ناكاتي مخد زوابط الفقير أجر زاني بلا بلا نزول موسى آية إيه من فقط بو جمعة إلى جمعة وجوهين يحشيدي جمال مزمان هز ها فرم أجل أولك آية إجراء أحكام إسلام مكي بون ومدني بوني مثلا شرائي دي بو قدير سير قدمان تركيا أزاين جمعة لمكان أبوه جمعة عبادة مدنية إيسا إيه مكفري خصوصيات مكي مال هز أصلا جمعة وجوب هيك أبو من بلى بإذن الله تعالى جواب أما قدد تور عام هالا يكنامي مفصل شخص صفحي فر فر دولاني صفحي فر الرز من سيمة قورة بناو حدود بأمي خواهي متعال لنا أن بحثتي بعض وقت الشيء لبعض مسائل أحكام الصال بسوسوم حياة مباركة حضرت الرسول صلى الله عليه وآله وبارك وسلم الشاقي بعض وقت هي صال أول أول لنا روشنا يتر بحثينا مع جماعات جانا شكا بعد أن نباز هذه الأشياء كما نخل متاوسة تايمة وصبري كاد أحمر فوق العدد زعيفة وقال لهم زمينا بيت وكاد أحمر إخدام القولي المهم نكاد ممكنة كاد أحمر لا عنده أخوي وحركتي واقعا مش هجير سؤال بل تبال خاتنا والتنافذية لها سلم الطالبة وبيسة دسمان ونشن ناشيل خبرين في تأجير كاد أحمر بل جاء إجازة بأم أها بأم بمسلم شنك أمنو لنا سؤالك أنا عم نكتا زير السؤال رفتن هوا تشاريك كم استعدا واخيرية تلوسة كانت من جانا قلت من زمنا الأخداني لكي ما زم خانوا لكي شو كنت طالة ولا بشاري مو بول لنا سؤال كان يعنو بول لنا سؤال كان يعنو مثلا كان الخبرية كس أساس مطبعي أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا نتيجة كان أحمد جوريك عام مسائل جنة تحكات وبيات التحليل عام شوريك جوريك توسيع التيبات أفراد المكتب هل كان بجوريك دين جير كار بل أميشة مسألة بام أزرد أميشة بزان مشتك من يداش كرد ك لباري و أعزاي شورا وابزان لقصكن كاكو بكرابو بزياتر لصاحب نظر ولميش توضيح داوتم حتى أهل ديكيش أقل لديكيش أتشال نفر بون يك نفر إيش حتى وتي بي بي ويتم بانجان كاكارات بو لا لا لا أمي شهر وقت ديتوها أو جوابك حزم كرت يتجار ناجور ناپرسند أقل شخص يك نفر حمال ديت هارقر يساده دي لفلان ديك دور افتاده ليلا خا الا كمان بيبقى مكتب مسائل بزاني لرأي استفاده نكيه اگر بيت نزل تنزوتر بحث لك من كبير شفاهي لو دوا كتبيش نسيمة او بحث الجمل واماني شا نكري افر مفصل المشروع بوتان اسا اشاره ككم ان شاء الله مخاطب وهابي اشاره كافي باشد اگر اش لازم بود دوباره توضيح يام زوتر بحثت من كردوه كا امت الاسلامي نشتي اعزاي شورا كتفرلكي ني اعزاي شورا نواب زامل جي كتا بحثي كتاه درباري حكومت الاسلامي تصورك ببال لنواري شاوتو معنى لو كتو مشا تصورك متوزح كتو كتفرلكي ني كا عزو شورا الاسلامي نوي ايوش بناس القرآن كشت مؤمنين ولي يبترن بعضی کن اولیای بعضی او ترتیب جور جور معنای کریه یعنی گشت ولیه کریم امینت سروکه کیه لنا و امانا صاحب امر صاحب امر هم به اعتبار خصلت بدایی هم به اعتبار خصلت نهایی خصلت بدایی که بینشو درکه خصلت نهایی که توانایی استفاده لبینشو درکه که با حل مشکل قولي الأم أمانة أمانة كمن از این شورا کل امتا لو دوش توضیح اومانه داره که اولی الامر مکلفن لکل از این شورا کل امتا اصفاب کن هر فرد صاحب نظری بو لجین که شاریکم که دو افزان هل نو نمتانا که الحزر لمحدودية درس كدن مذاكرة اگر كابرا حتى رود درازية كا والراجية كا مزخرف ويجيئة كا هشتا هر شرعينية ورشورة بيجي بس ايد المذاكرة محدود فيه خيناكا تابين تحملي بكن خوي لو دو اگر اعزاي شورة روشيان درس بو درس اويدية خير هر بوجه روتم كتوا ومؤمنين اعزاي شوران ولی اولی الامر کمن که بگن خونه اولی الامر گشتی لسنه بی بلا گرفتاری در سطح خبونه یعنی اولی الامر زهی؟ جنشینه بلا جنشینه ولی آیا عبدالله ابن مکتوم امیره با حضرت علی اخرامی سلمه زودتر لیه کرمنا مکانه گاهی جنبه تربیتی احسط اختزای واکا علی دریای علمیک بلا تشبیه کلمه جادویی درست نیه و کار بوام به ادبیه نسبت به علمه چون واقعا علم الهی بوه لسرچاوکی نور رسالت و صلوات الله و اسم الله محمد گیته که اصلا مقایسه نه کریه قابل مقایسه نیه بگیان ایوا الان بحثی ناکم بعض چطور آنی سؤالیان که دیل حضرت علی سلام الله علیه آنی جوابی داسو حتی بوه لنا خطبه جوابی داسو اگر من نه که ریاضیت نازانم یک نفر مسلط لعلم جبرابی پرسیلی تا قلم کاغذ نرید دستو نتانی جوابی باتو او علمی که الهی باشه با وجود او اشی برای اختداف که با یک نفر مفلس گیا که با کمک بیت المال زندگی اکا کیر او ناقص لو ناكم سم لنكتة اكترى آية براسي عبد الله بن أم مكتوم سلام الله إمام أبو بكر عمر وعثمان وعدو أو سعد بن معاذ وسعد بن عباده إمام أبو أوانا بهم جانب تسولتي ناولي قاهي أما جواب فرجتي جهاز قاهي إخاء لازم که جوری تر الان من اصول مکتبه او جوری اخا انا جوری تر مکتبه ایوان گاهی اول از مکه دریای علمی وقت علی سلام الله علی بروی اختیاف که سرب خفنی متعبه او او عوامه کوری عوامه فقیر به ده صلاة هجار که لناو جامع غیر دینیه بحال اگر لما جسد دم کاتو کسی چیزی بوا گیر کشل دا بو خسید علاو کشل رو بو کاتو کما بحال کسی گیر که بوشل کار نو جامعه غیر اسلامی ها خب برمون منظور او مجال اگر استخلاف بوشت از اگر داری بشن که بله بله جا منظور او سا آیا اما با عنوان اما که حقیقتا عبدالله بن مکتوم لعجوز عنوان اولی الامر حساو کریه جاء هو بوا بلا بلا يعني وقت حضرت الشبيب بريز الدرو مثلا حضرت أبو بكر بوا رشارة بلا بلا لو أجيب تر براسي جواني وأسامة قلت ما هو خو تواو نقطة ولي لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة نبو سريك بو فلادة جد بو استعمار قوري زمان بو جنگ لتک روما لشکر تجهیز کریا لشکر تجهیزا بس چه کریا سفر بندهی؟ بردزاده یک منال جواب آیا تعقا ابو دجانه عمر خالد وجودی بیل جامعه که اسامه اسامه بن زید للحاظ اجتماعی و بردزاده للحاظ نظامی و جوانی تازه پیگهی یک جار کم عمری رسایی و یک دوه لشهر و لدوه هیچ وقتی کش لمقام فرمانده دیانوه ایسه بو از اینترین جنگی که خود حضرت رسول صلی اللہ علیه و سلم علیه و علیه با عنوان تختیق برنامه آینده در این یاو نکته توجه فید کن نامه انوسه بو امپراتور ولو بو شاول بو چه انوسه و جواب او مسئله سکر من او گشت وظیفه متعیم کرده بو شورا بلا تشبیه ولی اسوسی کر بلا تشبیه بو قمیجم و الى حق مواسه پیغمبر صلی الله علیه و آله و بارک و سلم ام نامه ولی بو چه انوسه بو ام امپراتور ولی شرق و غرب استعمار ولی گوره شرق و غرب بلا و دا باقی ورد قدرت رو ورد شاگل لشکر بو چه لحاله که نزیک رحلت یا حضرت جبریل علی نبینا و آله و علیه الصلاة والسلام لجنة البقیع تشریفی بر بو دیدار عزیز ولی که ام روالت خاتیانی جهش رو بویم هات خوری بودا او یک نفر لخامت یا بو دیدونا وکم لدیدن مارا گرانی او بوی فرمی جبریل هات آوائی دیم فرمی مخیر لعمر ابدی و چه امانی یا دیدار خواه خون او تی با قربانت من دای که باوتون با قربانت بید این به عبدی که خود این اتب و تاب دیدار خود خود خود او طبعا اضافه محبت که کارم نیه با چه فلسفه شست که با جوره عزرائیل لبرا تشف نایده من به بی عربی زنم بعضی جن جبریل شرفی ابو بخمت در مرساس من چه حقم هست اما بزنم من که دای قوم تشکیز بویم جبریل شرفی ابو بخمت در مرساس سلام و رحمت و برکات خواه و توا و رسول خواه لملائکه و لجن و لانس من که لعی قومه او تفاصل قدمینه حضرت ازرائیل سلام الله علیه تشیف نایره خبر مرد بینی تخمت حضرت خمس بلکه حضرت جبریلی که استاد و معلم همیشه و معهود و سرشناسی لبراتی لو دابو تکریمیشه او فلسفه طولانی بوچه بیانی و ناکم اچن لفظ فلسفی رازقی حکمت کی او شهلو علم زدگی کی دوران جاران خوب کی زه سال سزوان مما اصول یا فقه ما یجی فلسفه یجی حکمت یجی معنی او یجی بصر من ام اصلاح ظریف خودی اهلی لناجم بوچه او اصلاح یجم کچکی زلی هاتیا او شهلو نقشی کانا نه راز راز ام کاره چس ایسه ناکریه بیانی کم ولی به هر حال حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیه و علیه ازانه ای که تازه خویت انتخابی کرده تاو کاری دستد نه تاو بو و لو دا حتی تش روعی کرده اوا تاو کرده نکار چه لشکر تجیزه که بو چه بو عظیم ترین جنگ او اجار عظم کرده نوک سرایای کنادیه نوک هیچ کم لغز وکنجی که خوی تشیفی بوده لشکر تا از بلچه جمله تک رومات که بو اما فرمانده که برنامه که فرمانده که برنامه که یعنی تختیت برنامه آیندهش تیره هشتا ام نکره تیاره آیده که جاو کمی اسلام یک بردی نوی تماشا کریم و بو گشتی اجمی ها بو گشتی مسائل اسلامی کی که که هم مطلب است بله جو فرید لسؤال کنیشا خوشم ناسیم زیاد لول عالم ذهنه تصورت کرده ناسیم انسانیل هم لمدیریه تابان مسئله و نیه یعنی مدیره تو علم احترامی نیه نه بو فرفره لأسامه بانتر لفرماندهی و لفنون لازمه با نظامی گریم لإراده و لتجربه و لسابقه هم حجش تا ولی أسامه قياس فرمانده بو لعبدالله نورتون جو خلاصه هرمیه سیچه ساده مطلبه که ایجم نوی یک بعدی تماشای اسلام کهی همیشه اصل و سل اسلاما اعلم و اصلاح اوه اهلیتی کامو ترکار بوده تا دست داره اما اصلا ولی وانه تماشای مکه ام اصلا اشی همیشه یوابه نه وقت واحس اشی اصل جربه کلی اسلام مسائلی متناسبه لیکن مصلحت انسانا بو دین بو هد بو لین ناس دین بو انسان هد او جوره صورت ایشون هرچی بشره گشتی فدای دین اپس دین بو نیم بو جرو جانور نه بعضی لانسانی فدای دین لبرشه لبرو فدای خلق اون خویان با دین دی خلق نجات بلا انا بروس من خم فدای دینکم یک نفر بغی حد بو جوره که عرض میتر او وقتا او دین واقعیه و دوائی در دویل بشریتا بیت صد نفر نجات مسلا اوسا جا چاو کمی چون که مسلا اوسا که اندین بو ناس هاد که ناسیش موجوده که انسانی که هیچ وقت ناسیه متحول دائم بو جوره لنا و قصه کن خطانا نو سؤاله که نجا متوجه بود واسا انسان دائم انواع تحولیلی هست بحاتم چون افراد تازه به تماسه افراد تازه خلاصه بی پایان انسان بی پایانه ام انسان بی پایانه همیشه لتحوله ناوی وشکو یک بعدی بیجی ام قانون اسلامیه ده همیشه اشیوار جبتینا بعض وقتی ها چون که بو ناسه هر مصحت او انسانی له و ایلا بو چه هل ناو ام جماعان تا نا ناسم هل ناو ام جماعتا کسانیک اعلم و اصلح من بشوره ناس جوابی اویشی هاتیا که مثلا ام چوار نفره کریان نسه هیئت افتا ولی نبریان نسه شورا جواب اویشی هاتیا جا جواب اویشی که مفصل تره لحاله که منی جمخوتان ورد بکن چا ایچان که معزای هیئت افتا و قضا ایجون خواتن ورد کن چه این که معزای شورا جوانه بولو داده بمینی ولی ای سهر اونو تنی بیشن کافی دن اما لناو نامکانی چه اشاره ولی کن کرده اما موقعته او کلمه همیشه به ذهن تانه بی موقعته بوچه چون که خلاف اصلت است که اصلح اشی ترکا نمیثبت بوانه ناناسم بلا معلوم است یکجار کم تانه ناسم خواهی متعال بندگان خواهی خاطر سره بیدیم چه ممکنه صدها و هزاران نفر بون که من نیا ناسم لناو یانا انسانی با صلاحیت رو فراوان بی ودی هل لناو آوانیشا که ایا ناسم ازانو خواه اصلاح خوچی موقتا اگر نه اگر لغوی او اصلاکا و بوای چون خاطر گن اصلاک ثابته همیشه یه درسه ولی او چطوله و خلاف اصلاک انجام دریه لبر مصلحت ناس او موقته ساده مخلاب و سپوچی موقت ولی هرچی خویچی بر لگش کسی خوام اشی زیادت بالا بوم بسیرت حیاکم هرچی بسیرتم زیادت بیتو او وقت بوده دفعی بعدی ازانم خاصه تعمیم کم اما جواب بعضی لو سؤالاتی لسه چون که ایسا خواه سعادت من تنگه وقتی چطه ایجیم چکی ذهن من آماده تقویه با بعضی مسائل بعضی که مشاکم اونا ها حالیزم با وقتی تر بعضی تر پیش بیم ام دانه دانه یه پوچ جوان داو اگر نبحث به ترکیب بی فره سؤالی انتر حامل برو هر کسی که سؤالی تری هست هر واز زو بیجنی اشکه حتی المقدور بتوانم جواب سؤالی تنه یک نقطه تر بیجم امیشه اصلای که راجب به دنیا زودتر بحث میکرده و ابتدام لیتشا اشاره میکرد دنیا خواهی متعال و آخر کرده تفاوت بیده تک آخرتا امسر هرچه چطیه تیقلا اشاره کچیم که دابزان لیره رولی فقط اشاره کن خوشی نا خوشی قاسی خواهی که انسان نمونه که عجیبه لم دنیا موجوده فخو خلعه عجیبه اغلا خصفه لدنیا منعجی سلم انسانه یا ناو انسانی لیچا بله کافیدیان او نه بحسب اقتضاوی لجور جور مسائل جور جور که برو بعض وقتی هست ما شاکی فلان کاریک انجام اوی مسلمن ضروری لیکی هست چه هشتا خاصری لو اصلا بیش هشتا هم غیر اصلا خاصری شا بوچه بول من نسبت مقایساتی حضرت علی سلام الله علیه فرمایشه که هست کهیز عقل عقل اولیه که تشخیص بود خیر لچه هست بلکه اوسته که اگر دو شرطش هر تشخیص بود کمی کم ضرر بود یک جر نکته مهمه که مسائل انسانی تاتیجان هر وسع ام دنیا کمی هست خیر محضبه اول دوران انقلابه لجلسه که اول دفعه اول شو بومن که تکلیف من چست ساله تقریبا چند مانی بل انقلابو آیا ایم تکلیف من هست کمک کن بم انقلاب ام قیامه دوین ها و ری قیام اشتا هشت ممانی که ماو انقلاب من درکم کردو که این تر اما استمراری اوه و چه خیانتی لی ممکنه بکریتو چوین پیش بیو خلاصه جلسه طولانی تا صبحه بحث امان ما نبو یکی لو مسائله که بحث مکرد اما بو ام اصلا بی که متوجه بون لناو مسائله هیچ مسائل انسانیه نادوزی تو مسائله که بجمع مربوط بی خیر محض بی هروا نادوزی تو شبه محض بی اشی حساب بی کامی خیری فرد را یا کامی شبه دوزی خیلی او تازه اصلا از او من امترا درسته که اصلاح انتخاب کیه اصلاح هم به علم و هم به بیت و به صفت جورا و جوری که لازمان او اصلی شد هزه درسته اصلا هر حالا او محترم ولی وقت هست چطی که غیر اصلا و مسلمان راسی شکی زره دیگه جیس هیچ تا هلو خواست کرد اما به حسب او مسائل انسانی است که حتی میکن دوباره لباس چون که ناس مزه کل ناس بعض وقتی واسه من خیلی بسید منطقه هست علمانه تحیلی یعنی بوچنه مسلمان ظاهرن به درک من تو درک هر کسی و ازانی نگر خونی زیگتر بم خاصر شهره کریه و ازانم ولی امن اوی تباعیسه و کمن عجلت کم بازو بیرن درو نوالا چون که لوائی در صلاحیت میه بخو خوایلی نظرم به اشتهاد خون خود امینشی کاملا مسئله درسته که اشی زمینه اجتهادی وجودی بود یعنی انسان لباره مسائله که و اطلاعی بود ولی باو اندازه که خم اطلاعم هست لمسائل و احتیاجات و مشکلاتی که ایوه هستن که خواهی متعال با اخلاص و مشکلات من حل کرد گشتیک من و ها که ایتر ظاهر و باطن من خنشیری میدیم بلای خواه و با امی خواهی متعال گشت من نهر امانه که این لیره تواو او که حالتک اسلاما تواو امت و ان شاء الله باقي بالنقامش بالنقام خواهش هدايه من خواهش بلد زمنه من ترزه اگر بفرد من خواهد يعني ذا نيوز والله صادقه نيجم كاكا يك مقلي وزود بزر و تقيه توجه كيف كان بزن شوية يعني او كافي معنى تقيه اونية كم منك ك لنزل اوانا حجتم مو كوبوش كترين حرام حلال بيبون بو من نالي وفلانا فردك كحجتني اخويشي ازاني خلقي ازاني حجتني اما نشبه حجتي حساوناكا ممكن اللي بانتريش مباحي حتى واجبي او توجه فيك كالتشان بعدوا ابعاد التقية لنا بانتريا بالله والله مسلما ايش اقر حتى نیجن ملاقاتی و بوی آنوه بیجن که گلد دیه سه چوار نفر بیجن بیجن ایتر که سه چوار ایتری چشم بیجن ایجن که آخری نفر دی هرچی که بیتو زهن برای آنش ولی احتیاجی نوی با من بیجن مطمئنن ازانم ایوش حساب خطر اینجا شاعت و کلی رفت حالا گرشن هر چه کس که خطر نشکن در نشکن خویشن بی وان تصوره کم هرچن آیت شرایط که این واسه که خویشن نرازی نوم چون که هر ملاقات اداری کن هست به هر حال شاید حساب خویشن ملاقات اداری که یعنی کسانی نماینده کسانی با امان نماینده حکومت تیم لتکونه بحث کن مذاکرات کن چند دوره بوه تاییسه هلا اول زندانو تاییسه چند دوره بوه هل نگیسه نتیجه چون که لدوره ایلتره توقعات و انتظارات فریان بوه جور جور دفعی تیتر لملاقات تلیفونیا گرانمو بو حمجیان که چون بوه جریانی و لودا چون جوان داست جوان داست و لودا چنامه تونیشن نسیه بویان أما الملاقة التليفونية مفصلة الملاقة التليفونية كأزاني كنترولر كبير خوش من زاني زرتك إيه فوراً أم زاني تواو أمانا هل عمدنش بازرتي بكن باب زانن كمن أو افتزاحا من أكس أكمو يجمو كفهم الملاقاتا كأيش تبعن إجي في باقي كن الغرض بتوقعات جورا وجورا لمرحلة أول التوقعات مثلا منش فرسك وقت ديغل يا مثلا وقت فلان غروه فلان حزب كهابشون قدرته استثمار مردم بيشار وخلطان المردم بيشار وبالك امتياز بدسكتي تحت فشار رواني روحي قرار بقرم بيمو مصاحبه بكم بيجم غلط لا والله تا او حد ايجان بزو لحالك اقسي من او بو غلط غلط مكنت والله المهم او شيء في الآية لبن نفس زوان كردي ويا هسيبو هل اون بار ما هذا اللي هو بعدين حاكمو على امتيازي قديك انا محاكمة نم ساحبة اليوم تا حاكمة بيبيان